حضور یہ بتائیے کہ کیا مجالس کے نگرانوں اراکین قافلوں کے لیے بھی انفرادی کوشش کریں؟ ان کو دعوت اسلامی کا ہر کام کرنا ہے، شو پیس بند کرنا بیٹے، بالکل اپنے ملنے والوں، جلنے والوں، محلے والوں کو قافلے کی ترغیب دلاتے رہیں، جب خود سفر کریں گے ترغیب دلائیں گے، نیکی کی دعوت اپنے علاقے میں جو ہوتی ہے ہفتے میں کم از کم ایک بار ان کو شرکت کرنی ہے، اس میں علاقائی دورہ برا نیکی کی دعوت، یہ ہمارا اہم ترین کام ہے، درس دینا ہے یا سننا ہے دو درس، یہ سارے کام ان کو کرنے، ہر مجلس کو ان مانو کر قافلے بھی سفر کروانے اور علاقائی دورے بھی جاری کروانے، سارے کام کرنے. اب مثلا مجلس مکتوبات و تعویذات، اب یہ مجلس دراصل یوں تو ساری مجلسیں میری ہیں، لیکن یہ میرا ایک ظاہر ہے کہ وہ شروع میری ذات سے وابستہ ہے، یہ مجلس مکتوبات و تعویذات، تو الحمدللہ یوں سمجھ لیجئے کہ جس مجلس سے میرا ذاتی طور پہ تعلق ہے وہ مجلس الحمدللہ مدنی قافلوں میں سفر کی اس کی کارکردگی مجھے ملتی رہتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. گزشتہ ماہ کی کارکردگی میں آپ کو پیش کرتا ہوں، اگر کوئی مجلس ایسا کرتی ہے تو وہ بھی اپنی اٹھ کر کارکردگی پیش کر دے مدنی قافلوں کے حوالے سے، اور اگر میں پوچھوں کہ آپ قافلے میں سفر کرتے ہیں کہ نہیں تو پھر آپ بغلیں جھانکیں گے، یہ بھی خطرہ ہے، تو خالی آپ کھڑے ہو کر یہ بتا دیں کہ ہم نے اتنے سارے بھائیوں کو سفر کروایا مجلس قافلہ کے علاوہ. مجلس قافلہ تو بیچاری اس کا دھندا یہی ہے، القافلہ چل قافلہ، کل نہیں بس آج قافلہ. تو الحمدللہ پچھلے ماہ مجلس تعویذات کی طرف سے 394 اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کیا، اور انشاءاللہ عزوجل ان قریب 100 بستے مزید لگائے جائیں گے تعویذات کے، الحمدللہ. اب آپ دوسری مجلس سے بتائیں جن کا تعلق براہ راست قافلوں سے نہیں ہے. میری جو مجلس ہے یوں تو ساری مجلسیں میری ہے، لیکن یہ میری ذاتی مجلس کے لیے، اس کا تعلق براہ راست قافلوں سے نہیں ہے، لیکن وہ الحمدللہ ان کے قافلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کبھی 150 کبھی 200، تو اب 394 یعنی 400 تک پہنچ گئے. مہانہ اسلامی بھائی قافلوں میں سفر. اب بتائیے مجلسیں ساری بیٹھی ہوئی ہیں، ہمت کیجیے، ایک آدھ قافلہ سفر کیا ہو کروایا ہو تو بتا دیجیے. ہاں خوب مسکرائیے، روئیے گا مت، روئے تو وہ جس کو درد ہو، میرا دل رو رہا ہے، آپ ہنسیے مسکرائیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.